Lütfedin, onu sizlerden bir dinleyelim. Kur'an'da kadın ve erkek niçin eşit değil? Evet, gençler bunu düşünüyorlar, bunu soruyorlar, bu sorunun cevabını da bekliyorlar. Bu sorunun cevabı da yine aynı, şunu daha önceki sorulara verdiğimiz cevap gibi. Gerçek hak dini tanımakla ve Kur'an'ı iyi tanımakla verilecek. Bunların cevabı en iyi şekilde, en ayrıntılı şekilde biliyorsunuz Kur'an'ımızda yer almakta. Şimdi görüntülere baktığımız zaman Müslüman çevrelerde kadınlarla ilgili iğrenç görüntüler var ve iğrenç anlayışlar var. Önce bunları şöyle bir tadadını yapalım. Nelerdi? Ve ondan sonra bunlara çok öz bir şekilde cevap vereceğiz. Şimdi birinci mesele, erkeğin yaratılışta kadından üstün oluşu anlayışı var. Kadının erkeğin eğe kemiğinden yaratılışı anlayışı var. Kadının din ve aklının noksan oluşu anlayışı var. Dine fatura ediliyor. Cehennemliklerin çoğunun kadınlardan oluştuğu peygambere fatura ediliyor. En iyi kadının bile alaca karga gibi oluşu peygambere fatura ediliyor. Kadının toplumun özellikle de erkeklerin düşmanı olması peygambere fatura ediliyor. Kadının necis, uğursuz ve fitne olması bir de peygambere fatura ediliyor da arkadan da bütün herkese diyelim böyle bir anlayış var. Kadının kocasına köle gibi itaat etmesinin gerekliliği, onun her arzusunu yerine getirme zorunda oluşu anlayışı var. Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması anlayışı var. Kocasına karşı gelen kadınların kocalarına dövdürülmesi meselesi var. Kadının okutulmaması, eğitim ve öğretimden uzak tutulmasının gerekli olduğu anlayışı var. Namaz kılan erkeğin önünden kadın geçerse erkeğin namazının bozulması meselesi var. Eğer erkek tepeden tırnağa irin olsa, kadını da onu diliyle yalasa yine de erkeğinin hakkını ödeyemez anlayışı var. Eğer insanın insana secde etmesi caiz olsaydı, kadının kocasına secde etmesini emredecek olurum diyen bir peygamber anlayışı var. Kadının kara çarşaflara büründürüp evlere hapsedilmesi var. Evlilikte eş kabul edilmeyip seks kölesi, seks objesi ve çocuk tarlası kabul edilmesi meselesi var. Evliliğinin kocasının iki dudağı arasında bırakılması, boşanmada kadına inisiyatif verilmemesi, buna rağmen kocasının boş ol demesiyle boş olması meselesi var. Kadının yönetici, devlet başkanı yapılmaması, mukadderatını bir kadının eline veren toplumun felah bulmayacağı, özellikle bu yeni gündemde olan bir konu. Kadına yöneticileri seçme hakkı tanınmaması, kadının köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması, şahitlikte bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması, kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması gibi maddeler. Biz bunun hepsini aşağı yukarı 4-5 programla, televizyon programında uzun uzun cevapladık. Bunun Kur'an'daki gerçeğini, nasıl olduğunu anlattık. Ben buradan şey yapıyorum, şu anda YouTube'da 64. 65 ve 66. programlarda biz bunu inceden inceye anlattık. Şimdi şöyle bir şey var, öyle cevaplayayım. Kesinlikle yaratılışta veyahut da kul kabul edilişte sosyal açıdan kesinlikle erkekle kadının farkı yoktur. Kur'an'da böyle bir olay yoktur. Kur'an'da biyolojik farklılıklarımız vardır. Bazı özellikler nedeniyle kadınlar erkeklerden daha fazla özelliğe sahiptir. Bu nedir? Şefkat, merhamet, duygusallık vesaire gibi. Bazı özellikleri erkekler kadınlardan fazladır. O da nedir? Cesarettir, kas gücüdür vesaire gibi şeylerde de onlar fazladır. Bunlar üstünlük getiren bir şeyler değildir. Kadınlık ve erkeklik bedendedir. Ama erdemlik nefistedir, ruhtadır. Yani ruh ne kadındır ne erkektir. Ruhun cinsiyeti yoktur. Onun için Cenab-ı Hakk'ın yani bu konularda şu fazlaydı, şu eksikti, bu fazlaydı, noksanlı diye de bir şey yoktur. Yaratılıştaki şey biliyorsunuz İsrailiyattan gelme. O eği kemiği bilmem şu bu falan filan şeyler. Kısacası sosyal açıdan, hukuk açısından, miras açısından, şahitlik uyarı açısından kesinlikle kadınlar erkekten aşağı bir durumda değildir. Hatta ve hatta Allah'ın gözüne baktığımız zaman kadınları burada üç şeyle ifade edeceğim ben. Birincisi Bakara 223'te Cenab-ı Hak Nisaüküm harsun leküm ifadesi kullanır. Kadınlarınız sizin harstır, kültürdür der. Hars, kültür biliyorsunuz kültür toplumları ileriye götürecek değerler demektir. Onları, o değerleri kadınlar üzerinde toplamıştır. Kadınları o değeri götürecek olan grup olarak nitelemiştir. Bu bir. İkincisi, kadın erkek eşitliği açısından biliyorsunuz Bakara 187. ayette de kadınlar sizin elbiseniz, siz de kadınların elbisesisiniz demek suretiyle insan, erkek ve dişinin, kadın ve kocanın kesinlikle birbirinden farklı olmadığının vurgusunu vurmuştur. Kadın hars olduğundan dolayı, çok değerli olduğundan dolayı, Nisa 134'te kadınları tacize, tecavüze ve yorucu işlere gitmemesini, toplumun erkeklerinin, toplumun kadınlarını o zor işlerden muaf tutarak onların zor işlerini kendilerinin erkeklerin görmesini istemiştir. Böylece diyecek olursak şöylece, erkekleri Allah kadınlar için hizmetçi bile yapmıştır diyebiliriz. Şimdi eski törede de, Türk töresinde de ne vardı? Kaan ne diyor? Ben halkımı yönetirim. Beni de hatun yönetir. Bu vardı. Ama şu deminki saydığım maddelerin hiçbir tanesi şöyle söyleyeyim, ne İslam dininde ne de Türk töresinde vardır. Onlar nereden gelme? Onu da söyleyeyim. Arap kültürü. Emevi kültürü. Ama maalesef peygamberin adı kullanılmak suretiyle o kültür İslam'mış gibi Müslümanlara anlatıldı. Müslümanlar bunu benimsedi. Ama sorgulayan akıllı bir kesim geldiği zamanda da bu soruda olduğu gibi bir konu yadırganır oldu. Öyleyse şunu diyeceğiz, bu sorunun nedeni gerçek Kur'an'daki kadın, İslam'daki kadın değil, toplumdaki görünümdür. Onun İslam diniyle, Kur'an'la uzaktan yakından bir alakası yoktur. Kadın, şöyle söyleyeyim, mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nemil suresinde, değil mi? Biz sebep ilkesinden de sitayişle bahseder. Orada sebep ilkesinin bir kraliçenin, bir devlet başkanının, bayan devlet başkanından bahseder. Bunun anlamı şudur. Siz de yetiştirebilirseniz, öyle devlet başkanları da siz de yetiştirebilirsiniz. Yine pratik hayata baktığınız zaman şurada, şöyle dünyaya baktığınız zaman, bakanlık yapan, başbakanlık yapan, cumhurbaşkanlığı yapan, koskoca holdingleri yöneten bayanlarda görürsünüz. Bu da ne demektir? A'dan Z'ye hiçbir zaman içi iddia edildiği gibi kadınların aklı falan da noksan değil. Öyle değil mi? Yani kadınların da aklı falan da noksan değil yani. Kadınların da aklının noksan olmadığını, en az erkekler kadar onların da akıllı olduğunu pratik hayatta da hem ülkemizde hem tüm dünyada da örnekleriyle görebilmekteyiz. Öyleyse tekrar edelim. Bu sorunun sebep olan şeyler İslam dini veyahut da Kur'an değil. Kur'an dışı anlayışlar ve inanışlardır. Evet hocam, teşekkür ederim.